بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایا کہ عام لوگ منکر بکسر القاف کہتے ہیں، یہ غلط ہے، وہاں منکر کوئی نہ ہوگا، بلکہ دنیا کے منکر بھی وہاں مقر ہو جائیں گے. صحیح لفظ منکر ہے، اس کے معنی ناآشنا کے ہیں، یہی معنی نکیر کے ہیں. اور حکمت ان ناموں کے اختیار کرنے میں یہ ہے تاکہ سنتے ہی فکر ہو جائے کہ وہاں ایسے لوگوں سے سابقہ پڑے گا جو ناآشنا ہوں گے. منفوظ میں حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی نے قبر کے فرشتوں کا ذکر فرمایا کہ قبر میں فرشتے آئیں گے. ان کے نام فرمایا کہ بعض لوگ منکر کہہ لیتے، منکر نکیر یہ نام نہیں ہے، منکر نکیر ہے، منکر نکیر، منکر کے معنی اجنبی. فرمایا کہ منکر کہنا غلط ہے، کیونکہ وہاں کوئی بھی منکر نہیں ہوگا، سب ایمان والے ہوں گے، منکر کوئی نہیں ہوگا، منکر کوئی نہیں ہوگا. منکر ہے لفظ، منکر اجنبی، جن کی پہچان پہلے نہ ہو. یہ نام اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ مرنے والے تیاری کریں کہ ایسے آدمی آئیں گے، ایسے فرشتے آئیں گے جن کو ہم پہچانتے نہیں ہوں گے، اجنبی آئیں گے، اجنبی کی شکلوں میں آئیں گے. اس لیے ان کے جواب کی ابھی سے تیاری کرنی چاہیے. چنانچہ اذان کی جو دعا ہمیں سکھائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ اس کے اخیر میں یہ بھی پڑھا کرو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا. کہ میں اللہ تعالیٰ کو رب مانتا ہوں، اسلام کو دین مانتا ہوں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں. جی ہاں. ساتھ فرما بھی دیا، تسألون عنها فی قبورکم، تسألون عنها فی قبورکم. ان تین چیزوں کے بارے میں قبروں میں تم سے سوال ہوگا. ان تین چیزوں کے بارے میں قبروں میں تم سے سوال ہوگا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. عمر نصفی، جن کی عقائد کی کتاب ہے، اس کی شرح عقائد درسی ہے، پڑھائی جاتی ہے. جی ہاں. تو عمر نصفی فرماتے ہیں خواب میں مرنے کے بعد کسی کو ملے خواب میں، پوچھا حضرت فرشتے آئے تھے کیا بنا؟ انہوں نے جواب دیا ہاں ہاں فرشتے آئے تھے. انہوں نے مجھ سے نثر میں سوال کیا, میں نے نظم میں جواب دیا ان کو, میں نے نظم میں جواب دیا, ربی اللہ لا الہ سواہ ورسول محمد مصطفیٰ وولی کی کتاب ربی والدین مختارہ لنا فرتضاہ مذہبی مرتضن وفیلی زمین اسأل اللہ عفوہ ورضاہ. یہ تین شعر سنائے, ان کے اندر وہی جواب ہے, ربی اللہ لا الہ سوا میرے پروردگار اللہ تعالی, ان کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ رسول محمد المصطفیٰ, اور میرے رسول کون ہیں؟ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ولی کتاب ربی ودینی مختار لنا ورتضا, اور میرا دوست اللہ کی کتاب ہے, میرا دین وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, یعنی اسلام میرا دین. مذہبی مرتضم اور فعلی زمین, میرے عقیدے تو بالکل ٹھیک ہیں, میرے اعمال کمزور ہیں, کمزور ہیں, تو فعلی زمین. اسأل اللہ عفوہ و رضاہ, اسأل اللہ عفوہ و رضاہ, میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اور ان کی رضا مانگتا ہوں اور ان کی رضا مانگتا ہوں. یہ شعر سنا دیا کس نے؟ عمر نصفی رحمہ اللہ تعالی. آپ حضرات کی شعر یاد کر لیں, میں نے تو کر لیے ہیں, میں نے قبر کی تیاری کر لی ہے, آپ بھی یہ شعر یاد کر لیں تاکہ قبر کی تیاری مکمل ہو جائے. فرشتے آئیں تو ان کے پوچھنے سے پہلے ہی یہ تینوں شعر پڑھ دیں, فرشتے کچھ نہیں کہیں گے. جب آپ یہ تینوں شعر پڑھ دیں گے تو فرشتے کچھ نہیں کہیں گے. اس کو سب کچھ آتا ہے, یہ تو سب کچھ جانتا ہے, اس سے ہم کیا پوچھیں؟ جیسے عمر فاروق خواب میں ملے عبداللہ بن عمر, پوچھا بجان فرشتے آئے تھے قبر میں؟ کہا ہاں آئے تھے, آئے تھے, آئے تھے. مجھ سے پوچھنے لگے میں ربو کا, میں نے ایک کو کندھے سے پکڑ لیا عمر فاروق, اور میں نے کہا میں تمہیں چھوڑوں گا جب تک تم نہ بتاؤ کہ تمہارا پروردگار کون ہے, بتاؤ تو مجھے بتاؤ. دوسرا کہنے لگا دعو, ان کو چھوڑ دو. ہوا عمر الفاروق سراج اہل الجنہ, یہ عمر فاروق ہیں, یہ تو اہل جنت کے چراغ ہیں, ان سے کیا پوچھتے ہو؟ یہ تو اہل جنت کے چراغ, ایسے ہمارے چراغ مولانا عبید اللہ صاحب اور مولانا اشرف علی, نہ وہ عبد الرحمن اشرف علی, یہ ہمارے سراج ہیں, انشاءاللہ ہمیں کھینچ کر لے جائیں گے پل سراج پر, کھینچ کر لے جائیں گے. جیسے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پل سراج پر جا رہا ہوں, آہستہ آہستہ جا رہا ہوں, اندھیرا ہے, میری والدہ آئی مجھے پکڑ کر, چلو چلو چلو چلو چلو چلو چلو ایک منٹ میں پار کرا دوں. والی نیک کی. اسی طرح ہمیں امید ہے کہ مولانا عبید اللہ صاحب اور مولانا عبد الرحمان اشرفی صاحب جو آج دور جا کر بیٹھے ہوئے ہیں, دور جا کر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہماری امداد کریں گے اور ہمیں پل صراط پر لے جائیں گے, کھینچ کر لے جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو آسانی نصیب فرمائے.